dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia jest 28 listopada, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Tu będzie pracowity dzień na Wiejskiej. Przed posłami kilka ważnych decyzji. O szczegółach już za chwilę nasza reporterka. Jutro premier przedstawi w Sejmie informacje na temat protestu przewoźników przy granicy z Ukrainą. Mamy powody do dumy. Polscy uczniowie w czołówce najlepszych na świecie. Posłowie wracają po kilkudniowej przerwie do pracy i kontynuują pierwsze posiedzenie Sejmu. Lada chwila rozpoczną się obrady. Pierwszym punktem w harmonogramie jest wybór rzecznika praw dziecka. Kandydatką Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi Lewicy jest Monika Horna-Cieślak. Przenieśmy się zatem na Wiejską, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, za nami briefing marszałka Sejmu. Powiedz, co o dzisiejszym planie pracy w parlamencie mówił Szymon Hołownia. A marszałek przedstawił długą listę pracy na ten wtorek. Obrady zaplanowano aż do północy, a lista zadań jest długa. Najpierw, tak jak mówiłaś, wybór Rzecznika Praw Dziecka, ale potem od razu dyskusja nad wyłonieniem kandydata do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, a już na 13.30 zaplanowano kolejny punkt obrad, czyli pracę nad rządowym projektem o wolnej niedzieli w grudniu, która, jak wiemy, przypada w tym roku w Wigilię 24. Marszałek Szymon Hołownia powiedział, że akurat nad tym projektem można było dużo wcześniej pracować. Było wiadomo od jakiegoś czasu, kiedy wypada w tym roku 24 grudnia. Można to było zrobić, ale nie. Trzeba było czekać i teraz w pośpiechu musimy ten projekt, żeby on rzeczywiście wszedł w życie na czas, w Sejmie procedować. Ale zdążymy, mam nadzieję. Dzisiaj drugie czytanie. W drugiej części dnia posłowie rozpoczną z kolei pracę nad powołaniem trzech komisji śledczych do wyborów kopertowych, tak zwanej afery wizowej oraz w sprawie wykorzystywania Pegasusa do rzekomego inwigilowania opozycji. Już dziś posłowie, jutro posłowie również wrócą w sejmowe ławy. Na 9 zaplanowano bowiem pierwsze czytanie obywatelskiego projektu, który dotyczy podwyżek dla zawodów medycznych, takich jak pielęgniarka, laborant czy rehabilitant. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. A także jutro w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawi informację na temat protestu przewoźników na granicę z Ukrainą. Wnioskował o to do marszałka Sejmu klub Konfederacji, mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Dzisiaj na prezydium Sejmu marszałek Sejmu uwzględnił wniosek Konfederacji o to, żeby rozszerzyć jutro porządek obrad o informację premiera w sprawie protestu przewoźników na granicach. Od 6 listopada polscy kierowcy blokują przejazd przez granicę z Ukrainą, domagając się równego traktowania przewoźników z krajów Unii Europejskiej i z Ukrainy. Zatrzymanie procesów inwestycyjnych w energetyce atomowej to ryzyko, na które Polski nie stać, mówiła w salonie politycznym Trójki minister klimatu. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podkreśliła, że ewentualna rezygnacja z energii atomowej miałaby wyłącznie podłoże polityczne. W mojej opinii wyłącznie polityka może stać za pomysłem, żeby w ogóle rozważać nie prowadzenie procesów inwestycyjnych w bezemisyjne, stabilne, pewne źródło energii, które może dostarczać gospodarkom prąd w akceptowalnych cenach przez cały rok, 24 godziny na dobę, niezależnie czy wieje, czy świeci. Niemcy już odczuwają skutki swojej decyzji, która była absolutnie ideologiczna. Ja naprawdę przestrzegam przed ideologią w energetyce. Tu jest racjonalność, odpowiedzialność za ludzi, za gospodarkę kluczem. Minister zapewniła, że zimą w Polsce energii na pewno nie zabraknie. Węgry po raz kolejny opóźniają decyzję o rozszerzeniu NATO o Szwecję. Węgierski parlament nie zajmie się dziś tą kwestią, mimo zachęty unijnych urzędników odblokowujących część unijnych funduszy dla Węgier. Do tej pory parlamenty niemal wszystkich państw członkowskich ratyfikowały rozszerzenie, nie zrobiły tego jedynie Węgry i Turcja. Sekretarz generalny NATO w wywiadzie dla węgierskiego portalu Index po raz kolejny powtórzył, że oczekuje na szybkie ratyfikowanie przyjęcia Szwecji do sojuszu. Relacja Piotra Piętki. Jens Stoltenberg przypomniał, że przedstawiciele węgierskiego rządu wielokrotnie powtarzali, iż kraj nie będzie ostatnim, który ratyfikuje umowę ze Szwedami. W związku z tym wyraził oczekiwanie, że Węgry wypełnią swoje zobowiązania. Rozmawiał o tym niedawno z prezydent Węgier Katalin Novák. Ta miała się z nim zgodzić, że członkostwo Szwedów, którzy spełnili wszystkie wymagania, wzmocni cały sojusz północnoatlantycki. Sprawa ratyfikacji umowy akcesyjnej ciągle spada z planu działań węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Tymczasem parlament turecki rozpoczął już pracę nad dokumentem, z czego zadowolenie wyraził szef NATO w wywiadzie dla węgierskiego portalu. Węgierscy dziennikarze pytali go również o wsparcie dla Ukrainy. Jens Stoltenberg przypomniał, że sojusznicy zobowiązali się do pomocy napadniętemu krajowi, jak długo to konieczne, bo bezpieczeństwo Ukrainy służy bezpieczeństwu członków NATO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Mamy powody do dumy. Polscy uczniowie znaleźli się w czołówce krajów pod względem wyników badania wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich. W międzynarodowym badaniu kompetencji obywatelskich uczestniczą uczniowie klas ósmych, a także ich nauczyciele i dyrektorzy szkół. Jak mówi koordynatorka projektu badawczego Olga Wasilewska, nasza młodzież znalazła się na trzecim miejscu za Tajwanem i Szwecją. Młodzież dobrze się odnajduje w tych obszarach treści właśnie związanych z funkcjonowaniem systemu demokratycznego, z informacji na temat instytucji, informacje na temat wartości obywatelskich. Polscy uczniowie wyróżnili się na tle rówieśników brakiem zaufania do instytucji publicznych. Zdaniem Pawła Gądka z Instytutu Badań Edukacyjnych wynika to właśnie z dużej wiedzy obywatelskiej młodych ludzi. To są troszkę naczynia połączone, dlatego że jeżeli mamy większą wiedzę na tym, jak funkcjonuje demokracja, jak funkcjonują systemy polityczne, to automatycznie nabiera się pewnej ostrożności. Z tą ostrożnością w świecie młodych ludzi wiąże się to, że mają mniejsze zaufanie, czy też brak zaufania do pewnych postaw, do pewnych instytucji. W najnowszym badaniu wzięło udział 20 krajów z całego świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i północnym wschodzie. Miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 1 w centrum kraju i 2 stopnie na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Dzień dobry. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz. W tej godzinie przyjrzymy się temu, co wydarzyło się wczoraj. Przyznano nagrodę za najlepszą książkę naukową poświęconą dziejom Polski i Polaków w XX wieku i najlepszą książkę popularno-naukową poświęconą historii Polski w XX wieku. Kto otrzymał tę nagrodę? Dowiemy się w tej godzinie. Będzie także Samograj, a tam o uczciwości i jej braku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy nie bawi cię już świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczy cię ból, niefizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz. Spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nieistotne. Kochaj mnie, kochaj mnie. Kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał. Ciało mówi w miłosnej studni, już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. kochaj mnie. Kochaj mnie. Kochaj mnie, nieprzytomnie, jak księżyc w oknie, śmiej się i płacz. Na linie nad przepaścią tańcz, aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, po co żyjesz. Trzeci Polskiego Radia. Poznaliśmy laureatów 14. konkursu Książka Historyczna Roku. Konkurs, który ma na celu popularyzować dzieje Polski w XX wieku, promować czytelnictwo książek historycznych, organizują Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Narodowe Centrum Kultury. Nagrody zostały przyznane wczoraj wieczorem, a były to 4 aż kategorie. Na uroczystości ich wręczenia był Witold Banach. W kategorii najlepsza książka naukowa zwyciężyła publikacja Kościół wobec totalitaryzmów 1917-89, Światowy katolicyzm i doświadczenia Polaków, autorstwa Pawła Skibińskiego. Autor wyjaśnia, że w publikacji w obszerny sposób próbuje analizować relacje Kościoła katolickiego z komunizmem. Oczywiście ja nie mam poczucia, że ja dokonałem ostatecznego podsumowania, ale przynajmniej starałem się zmierzyć z tym, co uważałem za najistotniejsze w tej bardzo szerokiej tematyce. Wydaje mi się, że to jest tak naprawdę opowieść o pokusie sprawowania władzy, która była również kierowana do osób religijnych w XX wieku, nie tylko do polityków totalitarnych. To jest opowieść o co ci katolicy w różnych szerokościach geograficznych i w różnych okolicznościach zrobili z tą pokusą. Staram się opowiedzieć zarówno o tych, którzy ponieśli porażkę, ale przede wszystkim o tym, którzy odnieśli to duchowe zwycięstwo. Paweł Skibiński dodaje, że ważną częścią książki jest ukazanie postaw przedstawicieli Kościoła w Polsce wobec komunizmu. Starałem się pokazać doświadczenie Polaków w tej materii jako doświadczenie kluczowe dla świata. W tym duchu szedłem śladami Jana Pawła II, który powiedział w 1979 roku, że to, co dzieje się w Polsce w tej materii, ma znaczenie globalne. Z kolei w kategorii książka popularno-naukowa jury za najlepszą uznało publikację Filozofowie w trzech słowach, której autorem jest Piotr Nowak. Autor książki wyjaśnia, że chciał pokazać ważnych dla Polski filozofów XX wieku z kilku płaszczyzn, między innymi ich relacji z komunistycznymi służbami. Moja żona powiedziała mi, wiesz co, idee mają ciała, napisz o nich. No i tak zacząłem trochę też pisać o ludziach, którzy różne rzeczy wymyślają. Wyszło na to, że mają normalne ciała, są niscy, wysocy, dokonują fantastycznych wyborów, czasem zupełnie nietrafnych, no jak cech homo, prawda? To starałem się powiedzieć, że te idee są ideami ucieleśnionymi, to znaczy, że ktoś dokonuje bardzo dla siebie ryzykownych wyborów, a później one mają konsekwencje. Miałem kilku kolegów z IPN-u, którzy mieli przepustki, no bo tam nie każdy może sobie wziąć jakiś kartoteki, tylko trzeba mieć przepustki, jak rozumiem. Oni mi to wszystko przynosili. I to były fascynujące, bo oprócz tych książek, które zwykle czytałem, nagle jakieś czytałem parszywe ubeckie akta. I oczywiście, że im nie wierzyłem, ale trochę wierzyłem. Bo ubecy zawsze lubili różne rzeczy podejrzeć tam, od podszewki kogoś zdenuncjować. Oczywiście nic mi nie tłumaczyli, ale co rzucało jakieś tam światło dodatkowe na moich bohaterów. Trochę lepiej ich poznawałem dzięki temu. Z kolei za najlepsze wydawnictwo źródłowe uznano książkę Gdy nieme groby przemawiają, spuścizna katyńska. Jedna ze współautorek, Ewa Kowalska, wyjaśnia, że choć jest to książka historyczna, to jest w niej też niezwykle ważna warstwa emocjonalna. Dla mnie przede wszystkim jest to refleksja, co się liczy obecnie. Dlatego, że jest to wydawnictwo źródłowe, mówiące o tym, co najważniejsze. O wartościach, którymi kierowało się pokolenie II Rzeczypospolitej, ale jest ona jednocześnie ponadczasowa. Dlatego, że tak naprawdę mówi o miłości i nadziei. Są to wartości, które są ponadczasowe. W zakamarkach mundurów odnaleziono listy młodych kobiet, które później wraz z rodzinami były represjonowane, deportowane w Związku Sowieckiego. Już w tych listach widzimy wątki, że wyjechaliśmy w daleką podróż. Jest to więc opowieść o całym pokoleniu tych, którzy byli oddani Polsce i którzy byli oddani swoim bliskim. A na uroczystości wręczenia nagród był Witold Banach. Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the pocket of his coat? Yeah, maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take who I wanna, stay awake if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon. I'll

Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka do trzeciej, za nami 12.30. Czas na Bed and Breakfast w miłym towarzystwie, czyli Rafał Uzar i Piotr Firan. Depeche Mode. I just can't get enough. Piotrze, when I'm with you, baby, I go out of my head. To raczej jest mój stan, czyli ja muszę wyjść poza swoją strefę komfortu. Nie, w ogóle wychodzę z siebie, tak? Wychodzę z siebie, dokładnie. Jestem szalony. Ale tak, szalony. Pozytywny. Jak najbardziej pozytywnie. And, i tu jest kluczowe zdanie, and I just can't get enough. I chcę więcej. All the things you do to me and everything you said. Wszystko, co mi robisz, wszystko, co zostało powiedziane. And I just can't get enough. Mało mi. We slip and we slide as we fall in love. Upadamy, ślizgamy się, tak jakbyśmy zakochiwali się. Tak, zakochiwali. Fall in love, wpadali fall, w tę miłość. Wpadamy właśnie w miłość. And I just can't seem to get enough. I nie wydaje mi się, żebym miał dość. Tak, wydaje mu się tym razem. We walk together, we're walking down the street. Idziemy razem, idziemy w dół, ulicą. I znowu I can't get enough. Tak mu się podoba. Chcę więcej tego uczucia. Every time I think of you, I know we have to meet. Za każdym razem, kiedy o tobie myślę, myślę, że muszę się z tobą spotkać. I tu trochę Elvisa. It's getting hotter. It's a burning love. Robi się coraz bardziej gorąco. To jest miłość paląca. Depeche Mode. I just can't get enough.

a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią, lodzą się, bo to jest życie, wykorzystać z niej. Papa ludzi dużo, na katory ja i tu, tam duże pójdzie, ma ja zjeżdżę, zjeżdżka blendika, katory ja i tu, i mięskie pójdzie, jezdy na karabie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Wiem się ich spijać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu moi koledzy, wszyscy najlepsi, ostatnie piętro, US Marynsi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze bawi się. Moi koledzy, bawią nocą się, wszyscy po to wykorzystać dzień. Ach, jak to w życiu można się zapędzić w tej ambicji i w tych żądaniach różnych rzeczy. Jugoton i Kazik Malczyk, a przed nami Kaiser Chiefs i Feeling Alright. Born and dead for work again, yeah. I want to see you there, feel you there for me. I know we're going out in style. I'm The Day Before to tytuł, po którym gracze spodziewali się wiele. Od jakiegoś czasu mają jednak obawy, że są oszukiwani o uczciwości i jej braku, oczekiwaniach, obawach w świecie gamingu opowie w dzisiejszym Samograju Radosław Nałęcz. Samograj. Są takie firmy, które mocno testują cierpliwość graczy. Z jednej strony obiecują cuda niewidy, a z drugiej przesuwają datę premiery. Gracze są dość specyficznym gremium, które potrafi szybko wynieść wybranych autorów na piedestał, ale jeśli zawiodą oni zaufanie odbiorców, to czeka ich sroga kara. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. The Day Before to tytuł, który na papierze wygląda doskonale. Survivalowa gra MMO ma przenosić nas do postapokaliptycznego świata opanowanego przez zombie. Tytuł mocno nawiązuje klimatem do popularnej serii The Last of Us, która doczekała się udanej ekranizacji w postaci serialu. Natomiast pod kątem rozgrywki mocno bazuje na skojarzeniach z tytułami takimi jak Tom Clancy The Division, Days Gone, a także DayZ, State of Decay 2 oraz Dead Island Riptide. Co mogło zatem pójść nie tak? Odpowiedź brzmi wszystko. Za ambitną produkcją stoi niewielkie studio Fantastic. Problemem dla wielu graczy, zwłaszcza po inwazji na Ukrainę, jest to, że firma jest rosyjska. Właściciele zaczęli ukrywać przed opinią publiczną kraj swojego pochodzenia, informując, że siedziba główna zlokalizowana jest w Singapurze. Studio nie ma też zbyt dużego doświadczenia w produkcji gier. Dość szybko wyszło na jaw, że prezentowane w sieci materiały promocyjne wyglądają jak dobrze przygotowane animacje, a nie coś, co powstało na tak zwanym silniku gry. Istnieje zatem obawa, że gracze są oszukiwani i próbuje się im sprzedać coś, co w istocie nie wygląda tak dobrze lub nie istnieje. Autorzy gry wielokrotnie zapewniali, że The Day Before powstaje, a rozpowszechniane w sieci wątpliwości są fałszywe. Tytułowi nie pomaga również kultura pracy, która panuje w samej firmie. Autorzy przyznali, że grę tworzą m.in. wolontariusze. Część osób nie otrzymywała zatem wynagrodzenia za swoją pracę. Niebawem będzie okazja sprawdzić wiarygodność studia, którego wizerunek został mocno nadszarpnięty. Historia gier wideo zna przykłady wtop wizerunkowych i rehabilitacji. Czy Fantastic powstanie niczym Feniks z popiołów? Przekonamy się już 7 grudnia, bo wtedy rusza tak zwany wczesny dostęp do omawianej produkcji. Do usłyszenia. Samograj. So lately been wondering who will be there to take my place when I'm gone. Need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I you to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you.